Έλα, Τούλη. Έλα, Μανούλη. Τι θα γίνει, Μανουλοβένιο, ρε. Το έχει παρακάνει, λες, ε. Δηλαδή, να μην κάνουν ένα συνέδριο οι άνθρωποι, να του το βγάλει ξινό. Έλεος. Δηλαδή, έχει εξαντληθεί η υπομονή μου. Έλεος, πόσο κομμουνίλα πια. Δεν αντέχω άλλο. Η υπομονή μου έχει φτάσει στα όρια. Μην ξανατολμήσει, πες του να ασχοληθεί με το φίλο μου τον Τζίπρα, αυτό το γλυκούλι. Πόσο κνήτης είναι, ας μας πει, πόσο κνήτης. Τι κνήτης, μωρέ ο γέρος, 50 χρονών κνήτης. Έλεος. Το... Εμπαθή σάτυρα κατά του ΣΥΡΙΖΑ, θα ξεράσω. Ειδικά κατά του Τζίπρα. Χωράει εμπάθεια στη σάτυρα, πες μου. Ειδικά κατά του Αλέξη μας, που είναι τόσο γλυκούλι με τα μαγουλάκια του άσπρος, άσπρος, με γλυκά ματάκια, ευγενικούλι. Δηλαδή ο Κουτσούμπος είναι καλύτερο. Τέλος πάντων, τα πάμε όλα. Νομίζω τα πάμε όλα. Άντε, γεια. Ας μάθουν οι ασθενείς ότι ο υπουργός τους, ιστορικός παύλα αρχαιολόγος, θα σκάβει τάφους μέχρι να ανακαλύψει τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να το μάθουμε όμως και οι υγιείς, γιατί τον βοηθούν και άλλοι υπουργοί τον κύριο. Το θέμα δεν είναι πόσους τάφους θα σκάψει, πόσους θα θάψει μέσα στους τάφους που δεν βρήκε τον Μεγάλο Αλεξάνδρο. Έλα ρε, μπας και βάλεσαι ο Τσίπρας ρε καμιά επανάσταση και δεν το πήρα χαμπάρι. Θα το έπαιρνες χαμπάρι. Δεν το πει. Θα έμενε και στην ιστορία. Η πιο ξενέρωτη επανάσταση της παγκόσμιας ιστορίας. Θα το έχεις πάρει χαμπάρι. Επανάσταση να κάνουμε ή όχι να γυρίσω πλευρό ρε. Και έχει πιαστεί ο κόλος μου στο καναπέ. Νομίζω για την ώρα γυρνάει πλευρό ο Αλέξης την ώρα που προφέρει τη λέξη επανάσταση. Καλά. Βαριέται να το πει κιόλας, θα την κάνει. Έλα ρε Αποστολή, με στεναχωρεί ο σύντροφος ο Αλέξης, ρε. Όχι γιατί με αυτά που λέει βγάζει από μέσα του έναν πολύ ικανό και αξιόλογο Καραγκιόζη, αλλά γιατί οι Καραγκιόζηδες κυβέρνησαν, κυβερνούν και θα κυβερνούν από ό,τι φαίνεται την Ελλάδα. Και αυτό με στεναχωρεί. Εάν, ας πούμε, έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στο σχολείο και στο μπαλέτο, θα επιλέξουμε το σχολείο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ακούς τι είπε ο άλλος, ότι λέει πρέπει να κόψουμε τον μπαλέτο. Εγώ τον μπαλέτο δεν τον κόβω. Άμα κόψει αυτό τη μαλακία, θα κόψω εγώ τον μπαλέτο. Καλέ, κόψτο θα κλείσει η λεκάνη σου, δεν μπορεί να γεννήσει μετά. Κόψτο. Θα το κόψω και τον μπαλέτο. Όχι για σένα, για να κάνεις χαρούμενο τον άντρα σου. Κόψτο. Έλα, ρε φιλέ. Έλα, φιλέ. Να σου πω τώρα, απολύουν δημόσιους υπάλληλους και φορολογούν τα πάντα, έτσι δεν είναι. Για τους παπάδες δεν έχω ακούσει να γίνονται κουβέντα. Δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι για αυτοί. Ούτε εκκλησιαστική περιουσία για φορολογία και τέτοια. Τώρα θα πειράξουμε την πίστη. Είναι σωστά πράγματα αυτά. Μαζί ο Θεός από πάνω θα μας μουτζώνει. Ναι, δεν είναι τέτοιος ο Θεός, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εγώ για καλές διακοπές πήρα να σου πω. Εντάξει, έλα, γεια. Θέλω να ακούσω με τη χαριτωμένη φωνή σου. Πού θα σε ακούω στη Λαμία, ρε φίλε. Στη Λαμία, φίλε, λοιπόν. Λαμία. Λαμία. Μισό λεπτό. Nova FM Stereo 92 και 1. 92 και 1. Φιλάκια, καλό καλοκαίρι, καλαγόρι. Φιλιά. Πάμε διακοπούλες, ε. Τζάμπα να τη βγάλω, φίλε. Και ούτε κάνει εισιτήρια και πετσίδα θα πληρώσω. Τι τσάμπα, παιδί μου, δεν έχει τσάμπα. Αν σε πιάσουν με ελεύθερο κάμπινγκ, διπλασιάσει και το πρόστιμο. Πήγε 300 ευρώ. Μέσα σε κτήμασα. Είμαι, έχει κοτούλες κοκορά. Και θα τη βγάζω. Μια χαρά. Εσύ μια χαρά θα τη βγάλεις. Ποιος θα τα κλαίει το θέμα. Φιλάκια. Έλα, Ηλία. Έχει η Χρυσή Αυγή σήμερα καμιά εκδήλωση για την Κύπρο. Άμα είναι να ετοιμαστώ, να πάρω και καμιά σημαία. Τι έγινε στην Κύπρο. Η Χρυσή Αυγή θα βγει και θα πει ότι η Κύπρος εξ αρχής άνοικε στην Τουρκία. Σωστό και ναι, είναι πολύ μακριά. Αποστολή, δεν σε αεροπλάνο να πας εκεί κάτω. Τώρα γάμισε τα πράγματα. Τώρα Κύπρος Καστελόριζο είναι πολύ μακριά. Άμα τα δεις στο χάρτη, γάμισε τα. Καλά, καλή θέληση να υπάρχει και πας και στην Κύπρο και στο Καστελόριζο. Δηλαδή, αυτό... μνημόνιο να υπάρχει να ανακοινώσεις και πας και στο Καστελόριζο. Λοιπόν, όλη την Πέμπτη να κλείσουμε το αεροδρόμιο, τους δρόμους, τα πάντα, την πίστα, να μην βγει από το αεροπλάνο ο Σόμπλε. Συμφωνάς? Και θα γίνει κιόλας, σίγουρα. Ναι, δεν το βλέπω, γι' αυτό λέω. Και δεν μ' ακούει και κανένας. Εγώ λέω, όλοι στο IKEA, πάρτε και φτεδάκια να του πετάξετε και οφτέδες. Ναι. Ήρθε ο Σόμπλε και έπεσε πάνω του το ιππικό, θα λένε. Αποστόλη, καλησπέρα. Έλα. Σε έχω πάει άλλε δύο-τρεις φορές έτσι γύρω στις 2 η ώρα, οπότε πάντα μιλάμε. Λοιπόν, να σου πω. Ξέρεις τι κάνεις. Ο Μητσοτάκης λέει και αυτό δεν κοιμάται τα βράδια, ε. Λοιπόν, εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη. Ναι. Αλλά ζω 15-17 χρόνια Αθήνα. Έχω ένα θείο, λοιπόν, Θεσσαλονίκη, που η γυναίκα του, η θεία μου δηλαδή, δεν μπορεί να ταξιδεύει. Φοβάται τα ταξίδια κλπ. Και τη λέει, θα σου χώσω, λέει, μια μπουνιά. Θα πες, ξέρει, σε 4-5 ώρες θα έχουμε φτάσει Αθήνα, θα έχει συνέλθει. Έτσι λοιπόν κι εγώ να πάρω το Μητσοτάκη, να χώσω μια μπουνιά και σε 5-6 ώρες θα συνέλθει ή θα ξυπνήσει. Αλλά μετά σκέφτομαι το Μητσοτάκη, έτσι. Τον Κυριάκο εννοείται, έτσι. Λερώνει στο χέρι σου. έτσι. Δεν το λερώνεις. Όχι, μου, αλλά είναι κρίμα το παιδί. Άσε που η φάτσα που έχει έτσι πως είναι, προφανώς έχει φάει μπουνιά, γιατί είναι σαν να έχει φάει τηγανιά. Έχει μπει το πρόσωπο προς τα μέσα. Παιδί κι αυτό. Και το γκούρλο μας στο μάτι δεν είναι τυχαίο, κάτι δεν άρχεται που τον τρόμαξε και έμεινε. Τραύμα είναι. Καλησπέρα, Αποστόλη. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί ο ελληνικός λαός δεν βγαίνει στις πλατείες όπως στην Αίγυπτο? Τι έχουμε πάθει? Καλέ, μέσα στην τάλα ζέστη θα βγει στις πλατείες. Να πέφτουμε κάτω να λιποθυμάμαι σαν τα κοτόπουλα. Είναι καιρός αυτός για να βγαίνει στην πλατεία? Καλά, να βγούμε το βράδυ κάνει δροσούλα. Αποστόλη. Έλα. Τι έγινε, αγόρι μου, πώς είσαι? Καλά, εσύ? Καλά. Τι είπε εσύ ο σύντροφος ο Αλέξης? Ότι θέλει να διαχειριστεί, λέει, την κρίση. Και δεν θέλει, λέει, να διαχειριστεί την κρίση, θέλει να την επιστρέψει, λέει, στο λαό. Τι έγινε, έγινε μέλος του ΚΚΕ και δεν το ξέρουμε? Θέλει ο καθένας διάφορα. Δηλαδή, το ότι θέλει ο Αλέξης αυτό, μην δίνεις και σημασία, χέστο, παιδί, μάστο. Μάλιστα, μάλιστα. Άντε, άντε, αυτό να δούμε και τι στον κόσμο. Τι στον κόσμο. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια σου. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Θέλω να κάνω μια εξομολόγηση, μπορώ? Ξεμολόγα, κυρά μου. Ξεμολόγα τα. Λοιπόν, ως ραδιοφωνική ελληνοφρένεια, προσωπικό σας ανακάλυψα τον Οκτώβριο του 2011. Άι, μωρί, δεν τρέπεσαι τόσα χρόνια και καθόμαστε κάνουμε ραδιόφωνο για να μας ακούσεις. Ναι, και εσύ αλλά... μας κατάλαβες τον ένα του χρόνου, εσύ, το διάλογο το χάμω. Λοιπόν, σας ανακάλυψα λοιπόν τότε εντελώς τυχαία στο διαδίκτυο. Πού, περίμενε, μισό λετάκι, πού στο διαδίκτυο? Τυχαία, κάπου είδα κάτι σχετικά με... Στο, ελληνοφρένια.fm.gr, καλά τα άκουσα. Λοιπόν, έκτοτε σας ακούω καθημερινά και συστηματικά. Βεβαίως, μου πήρε ένα πεντάμινο μέχρι να τολμήσω για πρώτη φορά να σχηματίσω τον αριθμό του Real και να σου μιλήσω. Καλά είναι, σκέψου κάποιοι δεν έχουν πάρει ακόμα. Ναι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πιστεύω ότι εσύ και Θύμιος... Α, μισό λετάκι, μισό λετάκι. Μας παίρνεις από Θεσσαλονίκη? Ναι. Εντάξει, δικαιολογήσε, γιατί μέχρι το 2011 Θεσσαλονίκη δεν εκπέμπαμε. Ξεκινήσατε το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο σας ανακάλυψα. Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι. Καλά είναι, έτσι, μην με κατηγορείς. Σε κατηγορώ για υποκρισία. Σε κατηγορώ. Έχω κι άλλα. Μίλα. Το ξέρω, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, εσύ και ο Θύμιος και εσύ είστε ένα δίδυμο αχτύπητο, μοναδικό, ανεπανάληπτο. Ανεπανάληπτο. Μην μου βάζεις λέξεις στο στόμα. Καλά. Λέγε. Λοιπόν, ο Θύμιος έχει ένα συγκροτημένο πολιτικό λόγο, ξεκάθαρο και στοχευμένο. Και εσύ είσαι ένας με και θέλω να σου πω ότι με τις εκπομπές σας μας λέτε αλήθειες, μας κάνετε να σκεφτόμαστε, να προβληματιζόμαστε και να γελάμε. Και αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Επαναστατικά με ακούγονται αυτά τα εκρηκτικά και αυτά τα φοβάμαι. Τα φοβάσαι, ε? Ναι, σε βλέπω προφυλακιστέα για κανένα τρίχρονο και να κάνεις απεργία πείνας. Πάψε, μην τα λες αυτά. Λοιπόν, μετά από εκείνη την εκπομπή του Απριλίου, εκείνη την εκπομπή με την από καρδιά σου εξομολόγηση του Θύμιου που μας είχε συγκινήσει όλους. Είναι η συναισθηματική αριστερά που λέμε. Για πες. Ναι, έχετε ανέβει πάρα πολύ ψηλά στα μάτια μας. Φροντίστε να μείνετε εκεί. Σας χρειαζόμαστε. Εντάξει, προς τι όλο αυτό, θα πας να αυτοκτονήσεις, δεν κατάλαβα τι γίνεται. Όχι, παιδί μου, έτσι. Α, γιατί έκανες ένα κλείσιμο, έναν απολογισμό, κάτι. Ένιωσα την ανάγκη να τα πω, είναι κακό. Καλό είναι, μάνα μου. Πού είσαι, ρε, τι κάνεις? Καλά, γρήγορα. Καλά είσαι, τι έγινε, πώς πάει? Γρήγορα, κλείνουμε. Τι ρε, μαραμάρα, μπουρδέλο, δεν έχει τίποτα, γαμίσετε. Είμαι να σκάσω. Ε? Πού είμαι, στο ταξί, δεν μπαίνει πελάτης? Τι μου το πες? Ρε, κέρατα. Δεν θα περάσει η μέρα σήμερα. Έτσι πήγα, δεν έχω να πω τίποτα, τι να πω. Και τι με πήρες, παιδί μου, έχουμε δουλειές. Έλα, γεια.